dostajesz. Na przykład zmywarka, piekarnik i płyta za 3000 do 300 zł rabatu. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Bitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Bitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Bitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 października, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Szef Komisji Weryfikacyjnej przedstawi jutro projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Stołeczny konserwator zabytków nie zgadza się na budowę płotu wokół Sejmu. We Francji trwa strajk generalny przeciwko planowanej reformie kodeksu pracy. Jutro w południe poznamy projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Przedstawi go szef Komisji Weryfikacyjnej, która bada reprywatyzację w Warszawie. Zrobimy to, czego nie zrobiono przez 28 lat, mówi Patryk Jaki. To, co stało się w przeszłości, no to nowa ustawa tego nie załatwi. No i od tego jest między innymi komisja weryfikacyjna. Dlatego mam nadzieję, że wreszcie uda się po prawie 28 latach III Rzeczpospolitej uchwalić ustawę, którą powinniśmy uchwalić w 89 roku i nie byłoby tych wszystkich pewnie problemów. Od września ubiegłego roku obowiązuje tak zwana mała ustawa reprywatyzacyjna. Zgodnie z jej zapisami można odmówić zwrotu m.in. gdy nieruchomość wykorzystywana jest na cele publiczne, na przykład gdy mieści się tam szkoła. Międzynarodowe porozumienie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa podpisane w Krakowie. Przystąpiło do niego 14 centrów innowacji z 10 krajów. Stronę polską w umowie reprezentuje Instytut Kościuszki. Porozumienie sprawi, że mniejsze firmy będą mogły przekazać dużym podmiotom swoje rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, tłumaczy ekspert z Instytutu Robert Siudak. Jeżeli polskie przedsiębiorstwo przychodzi do nas i mówi, słuchajcie, mam dobry produkt, chcę wejść na wiele rynków, wiem, że to jest globalnie konkurencyjne, my mówimy, okej, mamy 14 aktualnie partnerów, którzy wiedzą, jak wygląda ten rynek w Stanach, w Izraelu, w Singapurze i mogą wam pomóc wejść na te rynki. Podczas kończącego się dziś forum cybernetycznego w Krakowie około 130 ekspertów z całego świata dyskutuje o tym, jak zapobiegać cyberzagrożeniom. 3-metrowy płot ze stalowych prętów nie stanie na razie wokół Sejmu. Stołeczny konserwator zabytków wydał negatywną decyzję. Jak wyjaśnił Michał Krasucki, na jego krok miało wpływ stanowisko Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, która we wrześniu oceniła, że teren parlamentu został zaprojektowany po wojnie jako teren otwarty. Stanowisko konserwatora jest analizowane przez Kancelarię Sejmu. Decyzja dotycząca ewentualnych kolejnych kroków zostanie podjęta niebawem, poinformował dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Nowy płot, jak chce tego Kancelaria Sejmu, ma otaczać budynek parlamentu od strony ulicy Wiejskiej i Górnośląskiej. Ma być wykonany z metalowych prętów i sięgać 3 metrów. Jego koszt to około 600 tysięcy złotych. Jak tłumaczą przedstawiciele Kancelarii Sejmu, płot ma poprawić bezpieczeństwo osób pracujących w parlamencie, a także osób odwiedzających gmach. Legnicy samorządowcy oburzeni postawą właścicieli prywatnych żłobków. Od 1 września do każdego miejsca w takiej placówce miasto dopłaca 500 zł. Pieniądze z lokalnej kasy płyną, ale opłaty, jakie obowiązują rodziców, nie zmniejszyły się nawet o złotówkę. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski podkreśla, że takiej sytuacji się nie spodziewał. To dla mnie jest bardzo przykre, bo intencja była taka, żeby ta pomoc trafiała bezpośrednio do rodziców, a nie tylko poprawiała konto bankowe prowadzącego żłobek. Dlatego mocno będziemy się teraz zastanawiać nad dalszym funkcjonowaniem tej formy wsparcia. Opłaty za pobyt dzieci w niepublicznym żłobku mimo wsparcia miasta sięgają nawet 700 zł. Nieoficjalnie wiadomo, że teraz samorządowcy rozważają m.in. możliwość powołania nowych publicznych żłobków. We Francji trwa strajk generalny pracowników sektora publicznego. 9 związkowych central wezwało do akcji protestacyjnej przeciwko planowanej reformie kodeksu pracy i likwidacji 120 tysięcy miejsc pracy. Na popołudnie organizatorzy zapowiedzieli 130 demonstracji we wszystkich departamentach kraju. Największe ma się rozpocząć o 14 w Paryżu. Według Ministerstwa Edukacji strajkuje około 17% nauczycieli. Według związkowców połowa nauczycieli szkół podstawowych i 1/3 szkół średnich. Transport publiczny funkcjonuje bez większych zakłóceń, ale z powodu strajku kontrolerów lotów anulowanych zostało około 30% połączeń. Topola z Helu na pierwszym miejscu. W serwisie Trójki teraz o święcie drzew, które przypada dzisiaj, i akcji klubu Gaja, mówi jeden z działaczy tej organizacji, Jacek Bożek. Pierwsze miejsce na Puldle, czyli Helena z Helu. To jest imię drzewa, tak, wielkiej, potężnej topoli, która tam przetrwała burze i napory i jest teraz przepięknym drzewem. Helena ma ponad 200 lat. Żanna Sępińska, kierownik do spraw promocji Urzędu Miasta w Helu. Widziała działania wojenne, które u nas się toczyły i dzięki żonie obrońcy Helu, Przybyszewskiemu, ma na imię Helena, bo jego małżonka tak na imię miała. Mieliśmy konkurs na imię dla topoli i tak mieszkańcy zdecydowali. Drugie miejsce, Feniks Kanaryjski z Gliwic. Jola Migdał, klub Gaja. Egzotyczna palma, taka niezwykła jakby dla Polski. I trzecie miejsce, dąb karlik z Gogolina w województwie opolskim. Ukochany przez mieszkańców, którzy go bronią przed wycinką. Kawał historii, ma ponad 300 lat. Dzień Drzewa organizowany jest po to, żeby zwiększać świadomość ekologiczną. A tematem zajmował się Tomasz Jeleński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów na zachodzie Polski. Jutro kolejny pochmurny dzień, przelotne opady deszczu, mocniejsze na wschodzie. Tam i nad morzem także dość silny wiatr. Będzie od 12 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. 100 lat, 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Jeszcze raz, jeszcze. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witają Państwa Anna Gacek, Wojciech Mann, a także Michał Jakubik i Halina Wachowicz. W tonacji trójki dziś jak zwykle punktualnie, ale obawiam się, że z tematem nie do odgadnięcia. Niemniej na początek możliwość kontaktu. 71335, numer, pod który można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe i man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl, nasze adresy mailowe. I teraz tak, tradycją naszą jest takie troszkę drażnienie się z Państwem podpowiedziami piosenkowymi. Dzisiaj tradycja będzie podtrzymana, wybrałem utwór, natomiast obawiam się, że diaboliczny pomysł na temat nie będzie Państwa udziałem i może to być trudne. Ale proszę podjąć wyzwanie. Oto wybrana przeze mnie pieśń. settled in a fragile tone to none, watching you explode out concrete up my love and settled lost what I once knew first. But I'm tired of nie wiem, jak to Aniu u ciebie z odpowiedziami, ale u mnie na moim adresie, czy tak można powiedzieć? Nie wiem. Pan Robert zbliżył się trochę do prawdy krótką konstatacją: nuda. Tak, widziałam. I nawet jestem zmartwiony, że państwo nie wyrazili większego zdziwienia, że wybrałem taką pieśń, która kwalifikuje się do kategorii flag. Pan Łukasz napisał, czy dzisiaj tematem jest zamiana ról. O, to też blisko, rzeczywiście. Natomiast temat dzisiejszy, proszę państwa, brzmi tak. Piosenki, których nie przeniosłabym albo nie przeniosłbym do audycji, gdyby nie ten temat. No i wybrałem taką niezwykłą rzecz, której nigdy by mu się nie zagrał. Nie, bo ja nawet wczoraj wahałam się, czy tę piosenkę Tasks zaprezentować, ale przyznaję, że nawet jak na moje standardy, wydała mi się dość leniwa. No więc właśnie i ta osoba występująca, bo to jest jedna, zdaje się, pani jakaś z Anglii, która przyjęła ksywkę Tasks, jest bardzo niereprezentacyjna w sensie tego, co ja, czy reprezentatywna może bardziej, co ja zwykle przedstawiam, no więc wypełniłem pierwszy punkt 100%. Właśnie, może jest reprezentacyjna, właściwie ja nie wiem, jak pani Tasks wygląda, może sprawdzimy. Ja wziąłem jakieś zdjęcie, nie, wygląda sympatycznie, ale jest za bardzo jak na mój gust zagłębiona w rozważaniach o smutku. Tak. Jeśli nawet jak na mój gust jest zbyt zagłębiona, to rzeczywiście znaczy, że sięgamy głęboko. Pierwsza piosenka, którą ja wybrałam, ona może nie jest jakimś nadzwyczajnym zaskoczeniem, ale nie zagrałabym jej w tonacji. Wydaje mi się, że już kroczymy tutaj po gruncie grzesznych przyjemności. Po gruncie utworów, które może się zestarzały dobrze, a może nie. Może dla kogoś są już zbyt radośnie, przebojowo, lekkie i zwiewne i na przykład mogłyby niewłaściwie kontrastować z 16-minutowym utworem Metallica czy innego Black Sabbath. A przyniosłaś takie coś? Jaka nadzieja wstąpiła w oczy redaktora naprzeciwko. Zobaczymy. Na razie zaczynamy lekko. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts, run free. And never be hung up like my man and me. My man and me. Rzeczywiście przyznaję, że gdybyś w zwykłej tonacji coś takiego przeniosła, to bym się trochę zdziwił. Proszę Państwa, piosenki, których nie przyniósłbym do tonacji, to proszę tego nie rozumieć tak bardzo prosto, czyli takie, których nie lubię. Bo postanowiłem wybrać kilka piosenek, powody, dla których nie przyniósłbym ich do dzisiejszej audycji, są bardzo różne. I postaram się opatrzeć eksplikacją każdą z tych piosenek, które wybrałem. Na przykład ta za chwilę podoba mi się, słuchałem jej wielokrotnie w domu i również całej płyty, a nie przyniósłbym do zwykłej mojej audycji, tylko dlatego, że ten utwór często, gęsto w tej chwili w Trójce jest prezentowany. A ja mam taki odruch, że nie włączam się w taki instynkt, że trzeba się podczepić pod coś, co kilka razy dziennie pojawia się na antenie. W związku z tym tej piosenki, tego zespołu dzisiaj bym nie przyniósł. Greta Van Fleet w tej chwili w Trójce króluje. Co będzie z tym zespołem, zobaczymy. No a na razie jest prawie codziennie. Ja jestem na razie zdumiona, ponieważ rozpoznaję wszystkie piosenki w dzisiejszej audycji. Z reguły tylko pół. No Aniu, to jest początek. To jeszcze jest początek, mamy trochę przed sobą. Tak. Ja też... Oczywiście przyniosłam każdy utwór w dzisiejszej audycji z innego powodu. To, że nie zagrałabym go, to jest nie dość, by wyjaśnić, dlaczego w tej audycji się pojawi. Jeśli chodzi o kolejną piosenkę, właściwie dotyczy to nie tylko naszych wtorkowych spotkań, ale i w ogóle moich audycji. Nie jestem pewna, czy zagrałabym tę muzykę, bo znów nie jestem pewna, czy dobrze zniosła próbę czasu. Tu akurat mniej kwestia grzesznej przyjemności. Tu po prostu pewien moment w amerykańskiej muzyce gitarowej, ale też pewna estetyka, która nigdy nie będzie do końca naszą tutaj w tej części Europy, czyli włączamy sobie płytę, wsiadamy do pięknego samochodu i mkniemy przez bezdroża, a to trochę taka muzyka, trochę też z zacięciem feministycznym, bardzo silnie obecnym w gitarowym amerykańskim graniu w połowie lat 90. mniej więcej, na tych różnych krańcach tego gatunku, nie wiem, od wściekłej młodej Alanis Morissette po wściekłą inaczej Courtney Love i mnóstwo kobiet pomiędzy i wśród nich w Polsce właściwie nieznana Liz Phair. A dlaczego byś nie przyniosła tego? Bo wydaje mi się, że ta muzyka jest troszkę zbyt wypolerowana, bo Liz postanowiła, wciąż potrafiła pisać piękne i zgrabne piosenki, ale chyba chciała za bardzo mieć też przeboje na listach. A dwa, że... Czy ja wiem, czy to się dobrze tutaj tłumaczy? No przekonamy się. Zaległo się we mnie straszliwe podejrzenie, że ty byś to przyniosła. Ty to długie tłumaczenie, żebyś nie przyniosła. Nie? Nie. No nie wiem, posłuchajmy. I should bother Muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że nie przyniesiesz już tej piosenki nigdy do audycji. To dobrze, że mam to już za sobą. Mówiłem, że będę przedstawiał motywy, dla których wybrałem kolejne utwory. No i teraz również to się wydarzy. Otóż za chwilę usłyszymy Elvisa Presleya, którego jestem wielkim fanem od niepamiętnych czasów i to się nie zmienia. Natomiast wykonanie piosenki Are You Lonesome Tonight z tak zwanym śmiechem doprowadzało mnie zawsze do furii, ponieważ jako młody, wrażliwy i romantyczny chłopiec słuchałem tej piosenki w wersji studyjnej i wzruszałem się tym miłosnym wyznaniem. Parlando, czyli ta część mówiona, znam na pamięć i mogłem recytować w każdej chwili. I nagle słyszę Elvisa, który sam się śmieje z tego. Co prawda usłyszałem różne interpretacje powodów dla tego śmiechu. Jeden był taki, że śpiewająca w chórkach matka Whitney Houston tak zawodziła, że jego to rozbawiło. Ktoś inny napisał, że Elvis zobaczył coś śmiesznego na widowni. Ale dla mnie nie było to usprawiedliwieniem, żeby rujnować moją najbardziej romantyczną piosenkę młodości takim pękaniem ze śmiechu. Innymi słowy, proszę Państwa, przez najbliższe 2 minuty 50 sekund nikt się nie śmieje, bo będzie zmarnowane, zrujnowane życie. No tak, ale skoro taki temat audycji, to pierwszy i ostatni raz przyniosłem to do mojego programu. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. God. Oh, man, I'll tell you. Ooh, Lord. And I had no cause to doubt you. Oh. I mean, swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? That's it, man. Nie wiem tylko, po co oni klaszczą po takim czymś. Tak się nie robi. Aniu, twoja kolej. To będzie najkrótsza zapowiedź w dziejach tej audycji. Teraz Metallica. Where do I take this pain of mine? stays right by my side. So tell me, open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me. So hold me until I sleep. Just like the curse, just like the stray. Now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. This thing's insane without a care, and the dirt still stains me. So wash me until I'm clean. It grips you, so hold me. Your greed, I don't want it. I'll tear me open, make you gone. No more can you hurt anyone, and the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you, so hold me. It's dangerous. Państwo są zdumieni, słysząc Annę Gacek zapowiadającą Metallicę, to przypominam, że temat dzisiejszej audycji to piosenki, których nie przyniosłabym albo nie przeniósłbym normalnie do audycji. Ania kiwa głową, rzeczywiście, chociaż... A skąd miałaś tę piosenkę? Na płycie przyniosłaś z domu? Nie, no mam sporo płyt Metalliki, wbrew pozorom. Tak? Tak. A dlaczego? Znalazłaś na ulicy? Nie no, Load to jest płyta, którą całkiem lubię. No i się wysypała. Nie, czuję się jak na kozetce, naprawdę. Cieszy mnie to bardzo. O, dobrze, brawo, Aniu. Natomiast ja znowu sięgam po coś, czego bym nie chciał w mojej audycji nadać. Tym razem ewidentnie, kiedy usłyszałem, to opadła mi szczęka ze zdumienia, że w ogóle ta pani porwała się na ten utwór. No i już wyjaśniam. Albo może nie będę wyjaśniał. Sandy Shaw to taka brytyjska gwiazda lat 60., która potem jeszcze kontynuowała karierę i rzeczywiście ją bardzo lubiłem. Nie tylko dlatego, że występowała na bosaka, ale była ładna, miała miłe melodyjne piosenki, wiele przebojów, ale w którymś momencie albo jej ktoś źle doradził, albo sama była w nie najlepszym stanie psychicznym, bo porwała się na to. I'm gonna attack, I'm gonna attack. face. I was around when Jesus Christ had his moment of downfall. I made him show that Pilate washed his hands and sealed his fate. Orkiestra robiła co mogła, ale moim zdaniem Sandy tutaj niepotrzebnie się przymierzyła. Ale przyznam, że jestem wzruszona dzisiejszą audycją. Po tylu latach pierwszy raz redaktor Wojciech Mann męczy się na swojej, nie na mojej piosence. No taki przewrotny temat, rzeczywiście. No, ale troszkę podratowałeś tą Metaliką, mam nadzieję, że teraz też coś będzie dla mnie. Kwestia gustu, a z tym jak wiemy, jest to różnie. Oho. Natomiast rzeczywiście obawiałam się, czy nasze wybory nie zrobią z dzisiejszej audycji czegoś, co będzie troszkę karykaturą, troszkę kolekcją piosenek nie do końca lubianych, więc znalazłam inny powód. Gdyby nie dzisiejszy temat, tej piosenki bym nie przyniosła dziś do dzisiejszej audycji, ponieważ grałam ją wczoraj wieczorem. Więc to jest bardzo nieprofesjonalne, uważam, w tak krótkich odstępach grać tę samą piosenkę. Ale ponieważ ta artystka debiutująca i jeszcze, myślę, nieznana, to trzeba dać jej szansę. Trzymam się mikrofonu. jakoś nie widzę świetlanej przyszłości przed tym utworem. Wolne, no. Szybkie, ładne, nieładne, zawsze nie, niedobre. To żadne takie troszkę. A teraz na koniec audycji ja podejmuję duże ryzyko, muszę powiedzieć. Ponieważ sam temat był wyzwaniem piosenki, który by mnie przyniósł, gdyby nie taki pomysł, to pomyślałem zagrać wabank. Otóż przyniosłem płytę, której nie znam i wybrałem utwór, którego nie znam i nie słyszałem. Tej płyty nigdy nie słuchałem, ona jest nowa, ale z uwagi na tytuł piosenki postanowiłem ją wybrać i zaryzykować. Bo jeśli ktoś taki tytuł daje swojej piosence, no to ona jakąś wartość choćby w samym tytule posiada. Ale to nie jest utwór zatytułowany Wojciech Mann we wtorki po 14 gra lepsze piosenki niż Anna Gacek? Nie. Okej. Okay. Tytuł jest troszkę bardziej uniwersalny i na pożegnanie, proszę Państwa, ryzykując, zapowiadam piosenkę Freedom. Freedom, sweet freedom.